Müslümanlar, ahlak-ı âliyenin menfi yönünü sırat-ı müstakim izahı şeklinde takdim ediyordum. Dinimizce Müslümanlık ahlakı sayılmayan şeyler, kitap ve sünnetle yasak edilen şeyler, herkes nefsine hakim olsa çok iyi olur. Kitap ve sünnette yasak edilen şeyler, bunlardaki hikmetleri kavramak suretiyle sırat-ı müstakim tarifine intikal etme. Bunun üzerinde duruyor. Bir evvelki derste kısaca sizlere yaldızlı sözlerle maksadını anlatmadan ve bunun bir ifrat hali olduğundan, hiç konuşamama, efken bulunma, bunun da bir tefrit hali olduğundan bahsettim. Fuhuş ve tefahüşte sırat-ı müstakime dikkatinizi çektim. Bu noktada bir humudetin, bir kümudetin, bir sönüklüğün Müslümanlıkla telif edilemeyeceği gibi, aynı zamanda bu mevzudaki aşırıcılığın da yine Müslümanlıkla telif edilemeyeceği hususuna parmak bastım. Başkalarıyla alay etme, başkalarını istihza alma, bu hususta da yine sırat-ı müstakime dikkatinizi çektim. Ve hutbe ile yalan söz vermede, çift vaatte bulunmakta veya doğrudan doğruya yalan söylemeden sırat-ı müstakim izahına dikkatinizi çektim. İnsan yalandan kaçacak. Söylediği her şeyin doğru olmasına dikkat edecek. Fakat yeri geldiği zaman her doğruyu söylemeden de içtinap edecek. Zira her yer her doğruyu ifadeye mahal değildir. Ağzını açtığı zaman söyleyeceği her şey daha mal doğru olmalıdır. Yeryüzünde ne kadar doğru varsa bütün doğruları söylemek doğru değildir. Buna dikkati çektim. İslam'ın geleceği açısından bir kısım toy çocukların bu mevzuda Müslümanlığa getirecekleri zararlara da ayrıca dikkati çektim. İnsanımızın sevk ve idaresi, ona matuf hizmetlerde stratejisi yine arz ettiğim toy çocuklara bırakıldığı zaman gelecekte Müslümanlığın başına açılacak gailelerin altından kalkamayacağız. Gaileler o kadar büyük olacaktır. Rabbim her hususta bizi istikamete ulaştırsın. Birisi huzuru Risalet Fenahi'ye gelir der ki ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki yetsin. Allah Resulü buyururlar ki Allah'a iman et sonra istikamete gir. İstikametin tarifine dair çok şeyler söylerler. Fakat en cami ve en şamil beyanı Seyyidina Hazreti Ebu Bekir verir. O da sırat-ı müstakim izahıdır. İfrat ve tefritten içtinap etmek. Sözlerinde, düşüncelerinde, duygularında, tasavvurlarında ve davranışlarında İfrat ve tefritin ortasında bir yol tutup gitmek. Cismaniyetle ruhaniyeti beraber, kalple maddeyi beraber, dünya ile ukvayı beraber götürmekle mükellef olan insan, düşünce, tasavvur ve aynı zamanda ef'alinde, yaşayışında, pratiğinde, sırat-ı müstakime riayet etmekle mükelleftir. Zira bu ümmete sırat-ı müstakim ümmeti, sırat-ı müstakim milleti denmiştir. Bu ümmetin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olabilmesi, bu âli payeyi koruyabilmesi, sırat-ı müstakimi muhafaza etmesine vâbettedir. Hafizan Allah ve iyyâkum. İşin hizdan, husran adına en acısı, en giran geleni de odur ki, insan Kâbe yolunda şeytana hizmet eder. İnsan peygamber cübbesi altında şeytana hizmet eder. İnsan secdedeyken şeytana hizmet eder. En acı gelen, en giren gelen budur. Bütün bir hayat boyu çarşıda, pazarda dolaştın. Resim malını halka takdim etsin. Fakat hayatı sona erdirdiğin veya evine dönmek lazım geldiği zaman dönerken, hayatı sona erdirirken bir ticaret yapmadan nakdi ömrünü heba etmiş olarak eve dönerse işte bu acı, bu girandır. Hak yolunda, hakikat yolunda, Muhammedur Resulullah dilinden Kur'an mürdi zebanı olarak hareket ettiği halde sırat-ı müstakimi bilemeyen ve bulamayan insanın hali acınacak bir haldir. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Sadece hissin Müslümanı olarak heyecanlandırıcı şeylerin arkasına düşen mantıkı arz eden insan sırat-ı müstakimin altına gitmiştir. Ve sadece meseleleri mantıkla ele alan günümüzün bir kısım rasyonalistleri gibi kalbi ve ruhu inkar eden sırat-ı müstakimin altına gitmiştir. Hazreti Muhammed muvazenesiyle Kur'an'a bakma sallallahu aleyhi ve sellem ve yine onun muhteşem muvazenesiyle kainata ve hadiselere bakmam. Her şeyi onunla sezmeye ve kavramaya çalışmam. Sırat-ı müstakim. Üzerinde duracağız çünkü günde 40 defa ağzımızla istediğimiz bu şeyi davranışlarımızla arama yoluna girip de bulamazsak bütün hayatımız boyunca beyhude dua etmiş oluruz. İhdine sıratel müstakim. Günde 40 defa bu dua Rabbim kabul buyursun. İhdine sıratel müstakim. Ey Rabbim bizi sırat-ı müstakime hidayet eylem. Tekkiyede halkayı zikrin yanı başında nebulozları anlama idraç ve kafasını ihsan eylem. Mikroskopun altında olup biten şeyleri görmeye de bizleri hidayet eylem. Mikro alemden, makro alemden görülecek ve bilinecek şeyleri kavramak suretiyle terkip ruhu ve şuuruna bizleri ulaştır. Müslümanlığı bir posttan sadece bir cübbeden ve oturup bir yerde tesbih adediyle Allah'ı anmaktan ibaret sayma gibi gaflet ve talaletten bizleri halat eyle, sırat-ı müstakime hidayet eyle. Medaris-i Aliye-i İslamiye, Daristoles mantığı tedris etme ve tedarrüs etmek suretiyle ilim yapıyorum gafletine düşmekten de bizleri mikaye eyle. İşte bu muvazeneleri size arz ediyorum. Ve geçen cumaki hutbeden girdim, girizgahıma oldum. Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her yerde bir hamal doğruyu haykıracağım diye meseleyi sloganlar halinde sokaklara dökme, çarşı pazar duvarlara yazma, Hazreti Muhammed ve ashabının yapmadığı şeyi yapmam, tabi'in ve tebe-i tabi'inin yapmadığı şeyi yapmam, Müslümanlık hesabına dahi olsa Marx'ın, Engels'in yaptığı şeyleri yapmam. Duvarlarda da bağışlayın, hala kapılarında telkin ve tebliğ yolu denemem. Bu küfür ve küfranın ifadesi, dalaletin ifadesi, Müslümanlığı anlayamamanın ifadesi, sırat-ı müstakimden kayışın ve baş aşağı gidişin ifadesi. Hafizanallah ve iyyakum. Cemaati sırat-ı müstakime davet ederken, Siyer-i Nebi okumaya ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya davet ediyorum. Bu derste de Rabbimin inayetiyle yine diyalektik felsefenin içimize atıp bizi berbat ettiği Müslümanlık için bir maraz, bir serasan sayılan hastalıklardan bir tanesinde sizi sırat-ı müstakime baktırmaya çalışacağım. Kur'an-ı Mucizül Beyan Hucurat Suresinden يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَث۪يرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey iman edenler, suizandan içtinap ediniz. Müminler hakkında kötü düşünmeyiniz. Müslümanlar hakkında iyi düşünce içinde bulununuz. Zira yaptığınız bu şey suizandır. Ve zannın bazısı günahtır. Suizan olanı günahtır. İnsanlar hakkında hüsnü zannedin ki o günah değildir. Hüsnü zan mümkün olduğu müddetçe hüsnü zannediniz. İnsanların davranışlarını iyiye hamletmek mümkün olduğu müddetçe iyiye hamlediniz. Meyhane önünden geçerken bir mümini gördüğünüz zaman, camide gördüğünüz bir kimseyi meyhane önünden geçerken, siz onun hakkında şöyle düşününüz. Muhtemelen meyhanenin içinde ayarlamak istediği, aktarmak istediği, Müslümanlığı gönüllerine koymak istediği şeklinde düşünün. girdiydi, çıktıydı, kokusundan istifade ettiydim. Meyhanede, demhanede veresi vardı şeklinde düşünmeyiniz. Hüsnü zan mümkün olduğu müddetçe hüsnü zannediniz. Zira Fahri Kainat Efendimiz buyuruyor ki, اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشَّدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ. Bir insanı mescide adet edilmiş geliyor gidiyor gördüğünüz zaman, seccade ile münasebetinin kuvvetli olduğuna şahit olduğunuz zaman, siz onun imanına şehadet ediniz. Zira seccade ve mümin, secde ve mümin Allah nazarında çok kıymetlidir. Böyle bir insan hakkında suiz zannetmeyiniz. وَلَا تَجَسَّسُوا Müminlerin esrarını, onların iç alemlerini araştırmayınız. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Müminlerin ızlarını, namuslarını, mallarını, haysiyetlerini didiştirmeyiniz. Kurcalayıp kokularını açığa çıkarmayınız. Esrarlarını fahş edip de onları rezil ve rüsvay etme yolunu seçmeyiniz. اَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِهِ مَيْتًا Bu kokuttuğunuz, neşrettiğiniz, fahşettiğiniz şey neye benzer biliyor musunuz? Mümin kardeşinizin etini yemeye benzer. Didiştirdiğiniz şey etini yemek gibidir. Kullul muslimi alel muslimi haramun. Irduhu ve damuhu ve maluhu. Zavahu muslim. Müslümanın her şeyi diğer Müslümana haramdır. Irzına tecavüz edemez ve ırzını diline dolayamaz. Namusu mevzuunda onu utandırıcı söz söyleyemez. Malına tecavüz edemez, malına göz koyamaz ve malını çeşitli yollarla, çeşitli spekülatif faaliyetlerle onun elinden alma yolunu düşünemez. Bu mevzuda herhangi bir teşebbüse ve karara geçemez. Ve aynı zamanda müminin demi de diğer mümine, diğer mümine haramdır. Onun kanına giremez, kanına girdiremez. Kanına girilebilecek bir havaya onu itmez. Müminin, bir müminin ırzı, namusu, malı diğer müminin nazarından kendi ırzı, namusu, malı gibi muhteremdir. Kullul muslimi alel muslimi haramun. Irduhu ve maluhu ve demuhu. اَوْ مَالُهُ وَدَمُهُ وَعَرْضُهُ اَوْ كَمَا قَالِ Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyururlar. مَرَرْتُ اُسْرِيَ بِي لَيْلَةَ الْمِيرَاشِ اَوْ مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِي رَئِيْتُ اَقْوَامًا يَخْشِمُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظَافِرِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَا أُولَٰئِ يَا جِبْرِيلِ اَوْ يَا جِبْرِيلِ مَنْ هَا أُولَٰئِ قال هؤلاء يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم أو كما قال Ben İsra'da Miraç'ta alıp götürüldüğüm zaman Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a götürüldüğü zaman çok değişik şeylere şahit olmuştum. Faiz yiyenlerin misal aleminde, berzah alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Zina eden insanların berzah alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Hırsızlık yapanların berzah alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Gıybet edenlerin de berzah alemindeki durumlarına şahit olmuştum. Ve işte bu tablo onu bize anlatıyor. Bir kısım insanlar gördüm. Tırnaklarıyla yüzlerini tırtıklıyorlar ve tırmalıyorlar. Dedim ki ya Cibril bunlar kimdir? Buyurdular ki bunlar insanları didiştiren, kurcalayan, tırtıklayan, esrarengiz şeylerini, onların batın olan şeylerini fahş eden ve insanların ırzları ve namusları mevzunda söz söyleyen, onları terrişe eden, mevzilere getiren, mevzu yapan, mevize yapan, halka anlatan ve dinlettiren kimselerdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin, hırzının ve namusunun başkalarının dilinde olmaması için ne kadar hassas, ne kadar titiz isem, başkalarının haysiyetini koruma mevzunda da o kadar hassas ve o kadar titiz olacaktır. O kadar onu aziz tutacaktır. Hakkında o kadar iyi düşünecektir. Kendisi için istemediği şeyi başkası için de istenmeyen bir şey olarak kabullenecek, istemeyecektir. Bunu da yine başka bir hadisi şerifte Fahri Kainat Efendimiz sahih olarak ifade buyuruyorlar. Meselenin sıhhati sadece senediyle alakalıdır. Ona kadar mesele gittikten sonra sıhhatlı değildir diye hükümde bulunamayız. Maizi recm etmişlerdi. Zina ettiğinden ötürü recm etmişlerdi. Ama maiz Allah'a iman eden bir insandı. Ve Resul-i Ekrem Allah'a imanına çok ehemmiyet veriyordu. Size bir veya iki evvelki derste de arz etmiştim. Naiman, Nebi Zişik'te Huzur-u Risale-i Senayi'ye sarhoş olarak geldiğinde, birisi kafasını onun vururken aynı zamanda sebp etmişti. Allah ağzını, gözünü, dilini kurutsun. Mel'un demişti ona. Allah Resulü öyle demeyin demiştim. Ve kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın demiştim. Ve başka bir rivayette o Allah'ı ve Resulullah'ı sever buyurmuştum. Ne biz içmiş ve sarhoş olmuştum. Ama kalbinde Allah ve Resulullah muhabbeti vardı. İşte bu iman ağır basıyordu. Bu imandan dolayı o muhteremdi. Bu imandan dolayı didiştirilmemesi lazım geliyordu. Maize imanlı bir insandı. İmanı o kadar derin ve köklü idi ki, hiç kimsenin görmediği bir yerde günah işlemiş ve sonra ahirette Allah'a hesap verme duygusu içinde belirince, gelmiş Resul-i Ekrem'in huzurunda itirafta bulunmuştum. Aleyhissalatu vesselam'ın 4 defa ona af yolunu göstermesine rağmen, o ısrar etmiş, ya Resulallah, haddi şer'i tatbik etle beni temizle demiştim. Rejim edilirken, hakkında iki kişi, köpek gibi köpeğe yakışır ve yaraşır bir işi yaptı diye ağızlarından söz çıkmıştım. Aleyhissalatu vesselam onların üzerine uğradım. Buyurdu ki, buyurun şu çifeyi didiverin biraz. Elinizi sokun kurcalayıverin. Şu çifeyi burnunuza götürüverin. Dediler ki, biz insan olarak çife mi kurcalayacağız? Buyurdular ki, ma asabtukuma min ahikuma ev min ihvanikuma entenu min ev kemâkal. Kardeşiniz adına söylediğiniz şey bu çifeyi ditmeden daha berbat, daha kötüdür. Daha kokmuş, daha müteessindir yaptığınız şey. Müminin ırzı, namusu, malı, diğer müminin nazarında muhteremdir. İnsanı çekiştirmenin muharrem olması yüzüne söylendiği zaman darılırsa şayet, bu ölçüyle ifade edilmektedir. Gıybetin ölçüsü yanında zikrettiğin zaman darılırsa şayet işte o gıybettir. Bu isterse bedenine müteallik olsun, dikkat edin. İsterse nesebiyle alakalı olsun, isterse diniyle alakalı olsun, isterse diyanetiyle alakalı olsun, ister din işleriyle alakalı, ister dünya işleriyle alakalı olsun. Hangi yönünü kurcalarsanız kurcalayınız, çifeyi didiştiriyor gibi bir işe burnunuzu soktunuz. Berzah alemine gittiğiniz zaman burnunuzu sokacaklar ona. Tıpkı humfesa gibi bütün orada kaldığınız müddetçe o kerih, o çirkin, o enten kokuyu teneffüs etme mecburiyetinde bırakılacaksınız. Hafizanallahu ve iyyakum. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Ayşe-i Sıddika'nın huzuruna geliyor bir kadın. Giderken validemiz onu entarisinin etekler uzun deyince aleyhissalatu vesselam, ya Ayşe gıpti buyurdum. Sen gıybet ettin onu buyurdular. Entarisinin etekler uzun. Müminin entarisinin etekleri kısa. Entarisi hakkında söyleyeceğini söz dahi çifeyi kurcalamaz. Boyu kısaydı diyen bir tanesini kınamış ve azarlamıştım. Saçı sarı diyen bir tanesini azarlamış, lafını ağzına basmıştım. Falan şariftir mümin olarak, filan kezzaptır, filan hırsızdır mümin hakkında. Bir müminin bu ayıplarını söyleme diyanet adına gıybettir ve günahtır, arz edeceğim. Ve aynı zamanda dünya adına ona müteallik meseleler. Falan harıl harıl uyur yüzüne söylemiyorsanız. Falan öyle yer ki yekulu kema tekulul en'am, behaim yediği gibi yer. Falan öyle içer ki behaim gibi tıptım. Falan öyle müstehzidir ki falan gibim. Filan öyledir ki falan gibi demek suretiyle dünyaya müteallik meselelerinde de. Bir insandan mevcut olan bir şeyi didiştirme, kurcalamam. Allah'ın yasak ettiği ve ölü eti yemek saydığı bir meseledir ki ben günümüzde bir bakıma bunu çok ehemmiyetli sayıyorum. Makyavelist felsefe ile ister din adına, ister siyaset adına sahneye çıkan, İslam bilmez, kitap bilmez, Kur'an bilmez nadanlar, hasımlarını ne yolla olursa olsun çürütmeyi esas saydıklarından ötürüm. Kendi maksutlarına kendilerini götürecek bütün vesileleri meşru saydıklarından ötürüm. Bu günahı adeta sevap şeklinde irtikap etmekten, adeta sevapmış gibi işlemekten ve müminlerin ırzına ve namusuna tecavüz etmektedirler. Ve bir insan birine kafir derse ya diyen kafirdir veya kafir denilen kafirdir. İkisinden biri muhakkak kafirdir. Eğer hakkında küfür isnadı bulunan kafir değilse kafir diyenin kendisi kafir olur. O size diyecektir ki ben cihat yapıyorum. Bunu derken ben cihat yapıyorum haramını helal sayacaktır. Ve farkına varmadan ikinci bir defa daha küfre inzimat edecektir. Gırtlağına kadar dalacaktır. Günümüzde baki dahi olsam, vaki terzişte etme, didiştirme ve kokuşturmam, Müslümanın diniyle ve diyanetiyle, dinine ve diyanetine müteallik meselelerle meşgul olmam, sevapmış gibi, batıl bir hedefe doğru, meşru saydıkları yoldan, makyavelist yoldan, herkesin başvurduğu, herkesin denediği bir şeydir. Ve buna akıllılık, buna fetanet, buna siyaset ve buna siyaset demektedirler. Cenab-ı Hak şeytanın işi olan böyle siyasetten, böyle denaetten, dirayetle böyle dirayetten Müslümanları muhafaza buyursun. Onun için muhteşem bir sima, bu mevzudaki yanlışlıkları müşahede ederek اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانُ وَالسِّيَاسَةِ demiştir. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Ortaya attıkları batıl davayı, başkalarına çamur atmakla takviye eden, başkalarına iftirayı batıl davalarına payanda yapan ve bunun üzerinde kaideler kurmaya çalışan kimseler Allah hesabına bir yola çıkmışlardır fakat şeytana hizmet ediyorlar demektir. Allah muhafaza buyursun. Falan şahıs filan şahıs demiyorum. Zira aleyhissalatü vesselam da bu kadar meseleye temas buyuruyor. Bu kadar meseleyi didiştiriyordu ki sırat-ı müstakimin öbür yanına ait bir meseledir bu. Öbür tarafını da arz etmedim. Ben mezmum olan yönünü, meselenin ifratını arz ediyorum. Ey cemaatine o diyor ki bazını şöyle bir şey yapıyorsunuz diyorsun. Bir tanesi diyordu ki bu köleyi senal hürriyete kavuşturanma vilası velası benim olsun. Minbere çıkıp ifade buyuruyordu. Ey cemaat ne oluyor ki bazılarınız Allah'ın kitabına aykırı hükümde beyan, hükümlü hüküm veriyor, beyanda bulunuyor. Bir köleyi hürriyete kim kavuşturursa onun velası hayatın sonuna kadar devam edecek münasebetler ona aittir diyordum. Bir başka zaman askere cihada giden kimselerin hanımına kızına bakanlar oluyordum. Ve bunu umumi manada çıkıp cemaatinin içinde ifade buyuruyorlardı. Belki de kapalı yapılmış bir iki zina münasebetiyle, bütün devri saadetle cereyan eden iki zina münasebetiyle, ne oluyor ki bazı kimselere kardeşleri cephede savaşırken, teke gibi onların evlerine girmek ve kötülük yapmak istiyor diyordum. Ve umumi manada konuşuyordum, umumu bu mevzuda tembih ediyordum. Kur'an'ın yolu da budur hadisatından. Bir kısım inhirafları sıralar da kel'an'ami belhumefal'dir. Bir kısım inhirafı ve yanlış tutum ve davranışlık görünümü ifade buyurur. İnne enkara rasuatla savtul hamir'dir. Binaenaleyh Kur'an'ı beyan içinde bir sırat-ı müstakim anlayışına bağlı olarak diyeceğiz ki vakiyi anlatma gıybettir. Vakiyi anlatmak Müslümanın haysiyetiyle, ırzıyla, namusuyla oynamaktır. Olmayanı anlatma ise o da buhtandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنْ كَانَ مَا تَقُولُ ف۪يهِ فَقَدْ اِغْتَبْتَمْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ فَقَدْ بَحَتْتَمْ Eğer söylediğin şey, Müslim rivayet ediyor. Söylediğin şey onda var ise o gıybettir. Onda yok ise o da iftiradır buyuruyordum. Aziz Müslümanlar, dini mübini İslam'ın ölçüsünü getirme ve ona sahip çıkma mecburiyetindeyiz. İçimizde bin bir arızanın baş gezdiği, İslami vahdetimizin bozulduğu, dinsizlik, inkar ve ilhak karşısında bir avuç Müslümanların birbirine düştüğü günümüzde İslami prensiplere sımsıkı sarılma mecburiyetindeyiz. Müslümanlara karşı Allah'ın tazimi kadar değer verme mecburiyetindeyiz. Rabbimiz mahkeme-i kübra ve madele-i uliyasından La ilahe illallah'a sadakat içinde vefat edenleri cennete koyacaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete girecektir diyor. Allah nazarında tevhid bu kadar mühimdir. Hele namaz kılıyorsan, hele oruç tutuyorsan, hele ırzını ve namusunu koruyorsan, günümüze göre daire-i takva içinde yaşıyorsan, onu didiştirmek bir veliyle uğraşma demektir. Ve onu gazete sütunlarına intikal ettirmem. Meseleyi yazıyla anlatma, karikatürle anlatmam. Resimle anlatma, şekille anlatmam. Sözle anlatma, beyanla anlatma, şiirle anlatmam. Bunların hepsi dallı, budaklı didiştirme ve gıybettir ki, müminin haysiyetiyle, ırzıyla oynama günahıdır ki, bunu yapan kimseyi baş aşağı götürür, bilemiyorum cennet kokusunu duyabilirim, Allah muhafaza buyursun. Didiştirme davranışlarla olur, sözde olduğu gibi. Birini sözde didiştirirsiniz ve sonra davranışlarınızı anlatırsınız. Umum halka da faydası olacak meselelerle arz edeyim müsaade ederseniz. Birinin bunaklığını anlatırken böyle yaparsınız. Elinizle böyle yaparsınız. Veya değişik dilsizlerin konuşması gibi bir şey yaparsınız. Ve bununla maksadınız sümeze ve lümezedir. Birini çekiştirme ve birini tandır. Allah Celle Celaluhu veyl olsun canınıza buyurmaktadır. Yazıklar olsun sizin gibi insana demektedir. Kur'an'ın muhataplarına yazıklar olsun çekiyor. Aynı zamanda kitabetle dahi olur. Hareketler ve davranışlarla olduğu gibi kitabetle dahi olur. Gazete sütunlarına intikal ettirirsiniz. Alır birini kurcalarsınız. Onun haysiyetiyle, namusuyla, izzetiyle, onuruyla, gururuyla oynarsınız. Ya yazı ve makaleyle yazarsınız. Mevzunuza, makalenize mevzu olarak bir Müslümanı alırsınız. Veya bir Müslüman grubu alırsınız. Aleyhlerinde yazı yazarsınız. Veyahut da karikatürle aynı şeyi ifade edersiniz. Veya resim montajlarıyla aynı şeyi ifade edersiniz. Veya birinin baş aşağı gittiği, yanlış bir iş yaptığı bir yerde tespit edilen bir fotoğrafını alır getirirsiniz. Yani vaki neşredersiniz. Günaha girmiştir bir mümin. Bir kere şaşmış ve süsmüştür. Plaja gitmiştir. Ve sonra yakalanmış kadınlarla fotoğrafını çekmişlerdir. Ama sen camiye gitmeden başka onun başka bir durumunu bilmiyorsun. Gazete sütununa o resmi aktardığın zaman sen gıybet ediyorsun, günaha giriyorsun. Ama nasıl gıybet biliyor musunuz? Oturma odasında kahvede yaptığınız gibi gıybet değil. Orada siz 5 adamı anlatıyorsunuz. Ve 5 adam da 5 adamı anlatıyorsa 25 adam. Estaferu kel faili sırrınca 25 defa gıybet etmiş gibi dilinizi koparırlar sizin. Ama bu meseleyi gazetede, gazetenin tıraşı adedince neşrederseniz, bu defa da o kadar günah işlemiş olursunuz. Onu gören gözler sayısınca günah işlemiş olursunuz. O karikatüre bakıp da gülenler sayısınca günah işlemiş olursunuz. Ve hele yaptığınız kimse şahıs değilse, bir cemaat ise, o cemaat namına işlenen günah o kadar büyüktür ki, yerde bu meselenin yeri yoktur, gökte bu meselenin yeri yoktur. Hele mümin ve muvahhid iseler, hele işlerinde de ulema ve sunaha var isem, muzam günahlar altında birini mahkeme-i kübrada doğrultamayacaktır. Hafizanallahu eyyakum. Endişemi size ishar ettim. Hac yolunda şeytana kulluk dedim. Secdede ona temenna kesme dedim. Camide şeytana yaraşır işler yapma dedim. Sen müminsin, namaz kılıyorsun. Başkalarını kurcalarken şeytanı hoşnut ediyorsun. Şeytanı memnun ediyorsun. Ve çok vahi meseleler, çok vahi mesnetlerle bu meseleyi yapıyorsun. Ve akıllıca, sözde temkinlice ve tedbirlice yapılanları da vardır. Birinin kusurunu göstermek için kendini tebriğe sadedinden. Allah'a çok şükür Rabbim yüzümüzün suyunu dökmedim. Biri kapı kapı mümin dolaşıyor. Mescidin kapısına geliyor, para dileniyor. Sen de görüyorsun Rabbime çok şükür yüz suyu dökmedik diyorsun. Bunda iki günah var. Biri riyakarlık günahı, kendini gösteriyorsun. İkincisi de müminin ırzıyla, haysiyetiyle oynama günahı vardır. Caminin önünde makbuz zafara topluyorlar. Cami ve Kur'an kursu yapıyorlar. Ve sen konuşuyorsun cemaat içinde. Bizim öyle bir grubumuz var ki çok şükür hiç yüz suyu dökmeyiz. Bunlar gibi yani. Bunlar yüz suyu döküyor, haysiyetlerini satıyorlar. Yine bir dille bin dil olarak didiştiriyorsun. Bin haysiyeti rencide ediyorsun. Ve müminin ırzıyla ve namusuyla oynuyorsun. Ve yaptığın şey yaparken bir de riya yapıyorsun. Çok şükür diyorsun, yüz suyu dökmedin. Nauzu billahi min kıllatil haya diyorsun. Birini görüyorsun, sokakta fazla geziyor ama mümindir. Hayanın altından Allah'a sığınırım derken, bunun gibi hayasızlığı yapmadığını söylüyorsun. Dolaylı yollardan ve akıllıca bir gıybet. Fakat munzam. Kendi tezkende işin içinde bulunduğundan ötürü bir de şirki hafî olan, riyanın cürmünü ve günahın omuzlarını almış oluyorsun. Bunlar akıllıca yapılan şeyler. Ve her gün bol bol gazete sütunlarında şahit olduğunuz şeyler. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri yaşama hakkını kaybetmiş bu cemaati seremiyle, lütfuyla yaşatsın, aziz eylesin. Zahlat-ı aliye ile mütekallit eylesin. Nedir insanı bu girdaba zorlayan ve sürükleyen şey? Çok defa öfke gibi, gazap gibi şeyler hasmımızdan intikam alma hissiyle bu günahı bize yaptırtır. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ شَفَى غَيْزَهُ بِمَعْفِيَةِ الْخَالِقِ اَوْ كَمَا قَالِ Galile-i sadrini, kalbindeki derdini başkalarına gayet şeklinde ifade eden bir kimse cennete giremez buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Başkasına karşı öfkesini gıybet şeklinde eda eden, başkasına canı sıkıldığından ötürü onu yıkmak isteyen ve böylece içine su serpmek isteyen kimse cennete giremez buyuruyor. Taberani rivayet ediyor. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ve yine ben bir girizgahla gireyim. Bir iki asırdan beri Müslümanlık meseleyi ele alış şekline temmülümden ötürü durdum. Bir iki asırdan beri Müslümanlık hesabına boyunduruk yerde. Ve her grup kendi havasına ve hevesine göre bir şey tutturdu, Müslümanlığa hizmet etmek istiyor. Herkes sahnede bir şey nesketmek ve Müslümanlığı göstermek istiyor. Onun için ayrı ayrı gruplar teşekkül ettim. Müslümanlığa omuz verecek ayrı ayrı cemaatler sahneye çıktım. Fakat bu cemaatlerin biri diğerinin aleyhinde, öbürü berikinin aleyhinde ve herkes birbirini çekiştirmekten, müsbet hareket etmemekten, mesleklerinin muhabbetiyle yaşayacaklarına, Kur'an'ı anlatacaklarına başkalarını çürütme yolunu seçmişlerdir. Yanlış bir yoldur. Ve her gün görürsünüz, her karşılaştığınızda aynı şeyleri duyarsınız, aynı şeyleri müşahede edersiniz. Bunların altında şu vardır, bir öfke. Dikkat buyurun, meselemiz o, bir öfke vardır. Bilemiyor ki Allah'ın çeşitli isimlerini cilvelendirme maksadına matuf, çeşitli isimlerini temsil etme maksadına matuf, Cenab-ı Hakk'ın istediği çeşitli gruplar, klikler olacaktır. Ve bunların hepsi bir güzelliği temsille sahnede bulunacaktır. Ve bir sahne sadece tek renkle canlandırılamaz. Tek renkle bir şey ifade etmez, pek çok rengi olacaktır bunun. Bunu bilemediklerinden ötürü inhisarı fikirle, daha doğrusu nefislerine muhabbetle, nefis putuna bağlı olmakla, rahatlıkla müminleri tam-ı teşride bulunmaktan, onları çürütmek suretiyle onların yerine oturmaya çalışmaktadır. Cennete giremez buyuruyor. Kin ve öfkesini gıybet şeklinde eda eden, hasımlarını çürütme şeklinde meseleyi ele alan kimse cennete giremez buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Siyasi gayri siyasi bütün klikler düşünsünler. Kendilerinin dışında, kendi çeperlerinde bulunan pek çok gruplarında mevcut olacağını hesaba katsınlar. Ve bu milletin kaderini, alem-i İslam'ın kaderine tek başına hiç kimsenin hükmedemeyeceğini anlasınlar. Akıllıca bir davranışın ifadesi olarak şimdiden etraflarındaki gruplarla difüzyona münasebete geçsin. Bir anlaşma temin ve tesis etsinler. Bu geleceğin teminatı olacaktır. İstikbalimizin teminatı olacaktır. Rabbim bu idraku anlayışa bizleri ilah buyursun. Bir başka mesele de şudur. Ben başkalarının kusurunu anlatırsam, bu arada kendimi tamam olduğumu ifade etmiş olurum. Başkalarının daha tamam olmasında kendi kemalimi remzetmiş olurum. Falan da vardır, filan da vardır ama fakat yolun tamamı dürüstü budur demek suretiyle didiştirirken, en doğru yola dikkati çekiyorken başkalarını tam ve teşhide bulunurum. Bilemem ki, şayet benim yaptığım şeyler maddi ilahi dairesi içindeysem, göklerde ona hüsnü kabul vaz edilmişse, Cibril ben bu adamı seviyorum siz de sevin demişse şayet, sen o yola tevessül etsen de etmesen de Allah seni sevdirecektir. Ve şayet orada sana hüsnü kabul vaz edilmemişsem, sen sevilmeyen bir insan isen, semalarda senin için sevgi gezmiyorsa elden elem. Sen merdutsun, öyle yapsan da merdutsun, böyle yapsan da merdutsun. Öyleyse asıl mesele marz-ı ilahidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Onlar ki iman eder ve salih amel yaparlar. Allah ferman ediyor. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا Rahman ve Rahim olan onlar için yeryüzünde muhabbet vaz edecektir. İşleri salihat olan, düşünceleri salihat olan, tasarıları ve tasavvurları salihat olan, planları salihat olan, amelleri salihat olan, hareketleri salihat olan, kitabetleri salihat olan, karikatürleri ise salihat olan, salihat olan kimseler için seyyed'alü lehumur rahmanu huddam. Bunu sahih ve muteber hadisi şerifte görüyoruz. Efendimiz bu ayetin tefsirinde buyuruyorlar ki, Cenab-ı Hak bir kulunu sevdiği zaman Cibril'e ferman eder. Cibril ben falanı seviyorum sen de sev onu. Cibril emin onu sevmeye başlar Allah'ın emri. لَا يَعْسُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Emrettiği şeyde Allah'ın emrine itaat eder ve asla isyan etmezler. Onların muhabbetleri safi olduğundan daima iyi şeylerden hoşlanırlar. Ve Rabb adına, teklif adına kendilerine takdim edilen her şey onların hoşuna girecek şeydir. Gül gibi, çiçek gibi, güzel kokular gibi, revaih-i tayyibe gibi onlardan hoşlanırlar. Allah Cibril'e sev dediği zaman burcu burcu Cibril'in burnunun ucunda bir koku belirmeye başlar. Ve o mümini Ali, Veli, Osman, İbrahim, İsmail'i sevmeye başlar. Ve sonra Allah hesabına samada seslenir. Allah falanı seviyor, siz de sevin. Kanat çırpan her melek ona karşı muhabbet beslemeye başlar. Ve bir gül demedi gibi adı onun elden ele, dilden dile dolaşır bütün semalarda. Ve sonra yere iner. Yerde de kendisi için hüsnü kabul vaz edilir. Binaenaleyh asıl muvaffakiyete gidiş, Allah'a dayanmak suretiyle olanıdır. Öyleyse başkalarının teveccühünü kazanmak maksadına mahsus, onları kusurlu ve nakıs göstermem, onların nakisesi içinde kendi kemalimi anlatmaya çalışmam ve bu surette yine başkalarını didiştirme ve kurcalamam, bu da fayda getirici bir yol olmadığından ötürü, aklı başında ve imanın getirdiği irfana ulaşmış bir insanın yapacağı şey değildir. Mümin fesanesinin kabul edeceği şey değildir. Bütün müminleri mümin kardeşlerinin meziyetiyle iftihar etmeye davet ediyorum. Ve hangi gruptan olursa olsun dini mübin İslam'a hizmet ettikten sonra onların meziyetlerini iftihar etmeye davet ediyorum. Diğer bir husustan en aşağı olanım, en bağışlayın adici olanım, müminlerle istihza etme alay etmem, ve bu arada başkalarını güldürmem. Başkalarını güldürmek için müminler hakkında tanu teşride bulunma, didiştirmem. Bu ise Allah muhafaza buyursun, müzaaf günahtır. Bir yönüyle müminin haysiyetiyle, izzetiyle oynamam. Diğer yönüyle başkalarını güldürme de gayri meslu bir şeyi kullanmam. Yalanı ve çizgi kullanmam. Nebiler Nebisi'nin bu mevzuda iki yatağını görüyoruz. bir insan mizah yaparken yalan söylememesi gerekli. Ve hususiyle bu yalan başkalarını küçük düşürmeye matuf olursa çok büyük bir yalandır. İkincisi müminin haysiyetiyle, izzetiyle, onuruyla, gururuyla, dini hayatıyla, dünyevi hayatıyla oynamam. Onun ırzına bir tecavüz, dinine bir tecavüz, namusuna tecavüz, haysiyetine tecavüz olduğundan ötürü çok merdus bir şeydir. Binaenaleyh bu yolda da aklı başında bir müminin muvaffakiyet araması ve böylece hasımlarını yene yene kendisinin muzafferiyet tahtına oturmasını düşünmesi gayet sahtilane, bağışlayın ahmakça bir tevekkülden, bir yola sülükten ibarettir ki bunun neticesi muvakkaten bir dalgalanma gelişme olsa bile netice itibariyle hızlandır ve huslandır. Vel akibetülün muttakin fehvatıncan. Mümin sıfatlarıyla yola çıkan, mümin sıfatlarını yaşayan, mümince tasavvurlar içinde bulunan ve iman davasını yüceltmeye çalışan ve bu uğurda imana çok ehemmiyet veren, imana müteallik meseleleri en aziz tutan ve en aziz kabul eden insan, zahiren muvaffak olmuyor görünse bile, fakat netice itibariyle o muvaffak olacaktır. İhlas ve samimiyeti yolunu tercih etmek lazım. Takva ve istikameti yolunu tercih etmek lazım. Sırat-ı müstakim ve Muhammediliği tercih etmek lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arz ettiğim hususlar, hatarlarıyla, tehlikeleriyle, arızalarıyla, bu mevzuda yapılan ifratı ve ifratın ifadesidir. Allah'ın verdiği dili kötü yerde kullanmam. Kobradan daha zararlı hale getirme, kendi cemiyeti için, cemaati için. Onun için bütün bu hatarları nazar-ı itibara alan Kur'an-ı Mucizül Beyan. اَيُحِبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Hangi vicdanlı insan, hangi izanlı insan, hangi fetanet ve dirayeti olan insan, müminleri birbirine düşürmenin ifadesi olan, Allah'ın nazarında en kıymetli şeyleri alacağı ayağın altına almanın ifadesi olan, müminin ırzıyla, haysiyetiyle, namusuyla oynama ki Kur'an, mümin kardeşin etini yeme şeklini ifade ediyor, tabirde bulunuyor. Bu işi irtikap eder. Kim sever bunu? Aklı başında kimse sevmeyecektir. Böyle adi şeye kimse tenezzül etmeyecektir. El verir ki Allah Celle Celaluhu kalbinde imanın hazrını ona duyurmuş olsun. Vicdanını imana doyurmuş olsun. Allah'ın tazim ettiği ve tekrim ettiği şeylere tazim etme, tekrim etme mecburiyetindeyiz. Allah'ın aziz gördüğü şeyi aziz görme mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla arz etmiş olayım bunu da. Bu meselenin ifratıdır. Bir de meselenin tefriti vardır. O da bu mevzuda dilini tutma, kelime-i vahid konuşmamam. İnkarcılar, mülhitler memleketi ateşe versinler, haber vermemem. Bu mevzuda emniyete yardım etmemem. Bu da bu mevzunun tefritidir. Bu meselenin bir yönü. Bir diğer yönü de şudur. Haklar heder olacak. İnsanlar kadre uğrayacak. Bazı kimseler zulme uğrayacak, mazlum olacak. Fakat mazlum sesini çıkarmayacak. Zalim mazlumun iniltisini ne diye dinleyecek, keyiflenecek, sadist bir hava içinden. Mazlum da sesini çıkarmayacak. O mazlumun imdadına, koşma maksadına mazlum bir başkası da sesini çıkarmayacak. İşte bu mevzuda sükut, bu da bir tefriktir. Keza bir münker görüldüğü zaman, din adına irtikap edilen Allah'ın yasak ettiği bir haram görüldüğü zaman, ilhat hüküm ferme olduğu zaman, inkar sokakları sardığı zaman, bu inkar karşısında kükremeyeceğim ben, inkarı söylemeyeceğim, Tanrı tekne olur diye bu mesele karşısında sükut edeceğim. Veyahut da bir mümin bilmeyerek yaptığı bir hata, bir kabahat, bir kusur vardır. Usulünce edebine uygun olarak onu anlatmayacağım. Bu da bir tefrittir bu mevzuda. Dilini tutma tefrittir. Bir fasıkı mücahir vardır. O kobra gibi Müslümanlar içinde herkesi aldatmakta ve ihbar etmektedir. Herkesi bağışlayın dolandırmakta, herkesten bir şey çekmektedir. Bunu haber vermediğin zaman bu bir tefrittir. Haber vermediğin zaman Müslümanlara zararı olacaktır. Bin tane insanı ihbar edecek, kandıracak ve dolandıracaktır. Bir tanesi bin adamdan para almışsa, bin adamı dolandırmışsa bunu ben haber verme mecburiyetindeyim. Çeşit çeşit dolandırıcılıkların olduğu, cereyan ettiği günümüzde haber verecek ve bu mevzuda verdiğimiz haberi gıybet başkalarını serişte etmem, başkalarını dile dolanma tanrısında bulunma saymayacak. Zira tefrit olur, yine sırat-ı müstakimin dışında bir davranış olur. Başında tekkesi var. Ve sırtında hacca giderken giyilen elbisesi cübbe gibi bir şey yapmış. İskenderun'da şahit olduğum hadisem. Caminin önüne gelen hacılara hüccaca diyor ki, bir kesenin içine bozuk paraları doldurmuş. Hacı baba diyor, bu hac parasıdır diyor. Bununla tuvalete gireceğim, günah olursan benim paramı tut da ben bir tuvalete gireyim. İçeriye giriyor, çıkıyor, hacı baba da dışarıda diyor, bak ne kadar mütedeyyim insan, böylesini de görmedim. Doğrusu hac parasıyla helaya girmeme gibi doğrusunu da görmedim. Bu kadar doğru bir insanı görmedim. Ben de bari öyle yapayım diyor. Ve dışarıya çıkıyor, parayı ona veriyor. Birkaç hadis oldu böyle. Bana geldi dediler ki bu meseleyi duyur. Ben onların haysiyetiyle oynarcasına caminin önünde bekledim diyorlar, söyledim meseleyi. Bu türlü yeni, çok orijinal bir dolandırma usulü vardır. Sakın Müslümanlar buna kanmasınlar dedik. Bunun gibi bir yerden, Müslümana cevrin ve cefanın, zulmün ve katrin bahis mevzu olduğu yerde sükut edersek tefride düşmüş oluruz. Bunun gibi Müslümanlığa zararlı olacak kimsem, davranışlarıyla zararlı olacak kimsem, ona karşı başkalarının müteyakkız olmasını temin etme, bu da yine iman ve Kur'an adına bir vazifedir. Sahte kimseler vardır. Cephe içinde sahte kimseler vardır. Ve bunlar bizim sağımızda solumuzda dolaştıklarından ötürü bu meselelerin içinde özüne bağlı zannedilirler. Bu sahte kimseler mevzuunda arkadaşlar çevre ikaz edilmelidir. Bu arkadaşlardan zarar gelebilir din adına, ziyanet adına. Biraz müteyakkız olunuz. Bunlara sır vermeyiniz. Hizmetiniz adına bir şey söylemeyiniz demek bir vazifedir. Dememek ise sırat-ı müstakimden düşüştür. Binaenaleyh kulase edeyim meseleyi. Bir yönüyle başkalarını çekiştirme hırsıyla, namusuyla, haysiyetiyle oynama Allah'ın haram ettiği bir şeydir. Fakat bir yerde Müslümanlığın haysiyeti bahis mevzu isem, yine Müslümanın ırzı, namusu ve haysiyeti bahis mevzu isem, bir zulüm, bir kadir, bir şevri bahis mevzu isem, Müslümanlara zarar gelme meselesi bahis mevzu isem, orada da başkaları hakkında malumat vermek, onun arızalı olduğu mevzuunda dikkati çekmek, başkalarının dikkatini çekmek, şahsa zarar gelmesin, aileye zarar gelmesin, topluma zarar gelmesin, dine zarar gelmesin, diyanete zarar gelmesin, takkara zarar gelmesin, cevir ve cefa olmasın, zulüm ve kadir olmasın, şeklinde beyanda bulunmak, sırat-ı müstakimin ifadesidir. Bu mevzuda sükut etmek, tefridin ifadesidir. Rabbim bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Nerede söyleyecek, nerede sükut edeceğiz? Ne zaman başkasını eleştirecek, tenkit edecek ve ne zaman dilimizi tutacağız? Bizi doğruya hidayet buyursun, istikamet içinde yaşama muvaffak eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.